gece ve gündüzün birbirini takip etmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, ondan korkup sakınan bir topluluk için nice ayetler, deliller vardır.